noce i dnie. A to zapowiedź tego, co wkrótce w Atelier, bo jest już nowa płyta Bjork. Płyta, która miała ukazać się za kilka ładnych, kilka tygodni, po to, by współgrać idealnie czasowo, koncepcyjnie z otwarciem wystawy poświęconej Bjork i jej niezwykłej, kolorowej, inspirującej twórczości w jednym z nowojorskich muzeów. Ale czasy są, jakie są. Nie wszystko jest bezpieczne. Niedawno w sposób dość kontrowersyjny dla wielu pozbawionych klasy buntowała się przeciwko temu Madonna, bo i ją spotkała przykra niespodzianka. Piosenki jeszcze w formie demo, jeszcze nieskończone, wyciekły. Te, nad którymi pracowała zdecydowała na swoją nową płytę Rebel Heart. Jeszcze gorzej, tak chyba można powiedzieć, przytrafiło się Björk, bo można się tylko domyślać, co planowała w związku z premierą nowej płyty, jakie wydarzenia promocyjne, jeśli można użyć takiego słowa, bo przyzwyczaiła nas przecież do przepięknych teledysków, przyzwyczaiła nas do tego, że jeśli chodzi właśnie o koncepcję towarzyszącą samemu materiałowi muzycznemu, można spodziewać się po niej wszystkiego. No i z tego została obrabowana, bo by jakoś ratować zniszczenia, przede wszystkim te finansowe, zdecydowano się wypuścić już cyfrową wersję jej nowej muzyki na tę fizyczną, płytową, każąc jeszcze czekać kilka tygodni. I przyznam, że trochę się zastanawiam, czy to już jest czas, by grać nową muzykę Björk, czy jeszcze nie, bo skoro ona sobie to wszystko wymyśliła w jakimś rytmie i skoro ta opowieść jest jeszcze niepełna, bo jest czymś z pewnością nieuzupełniona, to może jeszcze nie należy przyklaskiwać okolicznościom i temu, że dzięki aktom nielegalnym mamy już jej nową muzykę jak najbardziej legalnie, ale nie w taki sposób, w jaki ona sobie życzyła ją wydać, czy poczekać na tę prawdziwą, oficjalną datę premiery. Oto jakie są dylematy nowych czasów. Ciekawe, co jeszcze rynek będzie musiał wymyślić, żeby jakoś na takie przykre niespodzianki zareagować. No i tym większy podziw dla takich manewrów, jakie choćby wykonała Beyoncé, która premierę swojej pełnej, dużej płyty zdołała utrzymać w pełnej tajemnicy aż do dnia jej premiery, gdy dziś wydaje się, że już nawet największe gwiazdy nie są w tym wszystkim bezpieczne. London Grammar, a wcześniej Tomek Makowiecki na szlaku nocnych niedopałków. Mam nadzieję, że w tym roku będzie już jakiś nowy jego szlak i to wciąż będzie ta ścieżka, po której tak imponująco podążał na tej właśnie płycie, na albumie Moizm. Teraz w atelier mechanizm, działanie, które co jakiś czas tutaj w tej audycji odbywa się, to znaczy czasem na wtorkową tonację przynoszę jakąś płytę i ona nagle tak pięknie mi w radiu gra, że myślę sobie, ach, jaka szkoda, że tylko ta jedna piosenka. I wtedy natychmiast pojawia się ta myśl, a wcale nie szkoda, przecież można zagrać więcej w atelier. What it is not. In a room sleeping so peace. Through the Benjamin Clementine wysłał już dzisiaj jedną pocztówkę z Wielkiej Brytanii, ale z jakiegoś powodu w tej audycji dziś to nie dość, więc jedna z tych piosenek, które mają swoje miejsce, dosłownie mają swoje miejsce, bo to mapa zainspirowała tekst utworu This Is A Law, bo ten tekst powstać nie chciał, a terminy goniły i w końcu Damon Albarn rzucił okiem właśnie na to, jak wygląda wyspa i powstała ta piosenka, do której zespół ma wciąż ogromny sentyment, bo to dało się odczuć na koncertach, które grali po reaktywacji. No i jedna z tych piosenek, które właściwie nie wymagają tych wszystkich słów i tych opowieści, bo spokojnie 20 lat po wydaniu wciąż się bronią. No i skoro te pocztówki z pięknych miejsc i właściwie wciąż jesteśmy w tym samym rejonie geograficznym, to może jeszcze jedna. Yeah. as if you hurry. You got still enough time. And you don't need no ticket. And you don't pay no fee. Now you don't need no ticket. You don't pay no fee. Because that was the river. And this is the sea. That was a river. This is the sea. That was the river. This is the sea. That was the river. piosenka na chwilę, kiedy wszystko jest w jak najlepszym porządku. It all feels right, washed out. Jeśli chodzi o twórczość Ariel Pinka, to zdaje się, że on zawsze przebywa gdzieś wysoko na tej chmurze absolutnego ładu, porządku i szczęśliwości. Nie jestem pewna, czy to jest do końca legalna ta chmura, ale z pewnością jest coś słonecznego w jego muzyce, także tej na najnowszym albumie. I died unknown, stillborn one morning. Letters on paper, they remain. At last my work is done, the picture's gone, but the memory lingers on. Farewell, this one's for you. I used to dream. I heard the call. Letters on paper thrown away. The story ends untold. My will survives in a thousand future lives. And with that, I bid adieu. I used to dream. Dream away, hide in the dark, let it Supersymmetry, Arcade Fire, finał ich ostatniej płyty Deflector. No bo powoli zbliżamy się do finału dzisiejszego wydania Atelier. I tak jak powiedziałam, że dość przewrotnie jest być może zaczynać audycję od ostatniej piosenki na płycie, a tak przecież dzisiejsze wydanie audycji rozpoczęliśmy, tak wydaje mi się, że wszystko zmierza do idealnie rozplanowanego końca, jeśli powiem, że teraz mam ogromną ochotę podzielić się z wami jedną z moich ulubionych ostatnio kołysanek. La la la la la. Strapped up with my Nina, so I'm worried about nothing. I don't worry about nothing. I'm worried about nothing. I don't worry about nothing. See, I'm worried about nothing. Think it's time you should know. It's not the way things should go. It's a quiet night. from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and where a million miles away. Zazwyczaj słuchamy tej piosenki w niewiele dłuższej wersji Karen O, ale dzisiaj Moon Song z filmu Her, zaśpiewana przez Scarlett Johansson. Zdaje się, że ci, którzy nie byli wielkimi fanami jej muzyki, tego co wykonała na dwóch płytach, jakie sygnuje swoim nazwiskiem, pewnie nie czują się specjalnie przekonani po tej minucie i 50 sekundach, ale kto widział film Her, ten myślę, że przez ostatnie minuty w atelier gdzieś ma te obrazy teraz przed oczami, bo przecież Super Symmetry zespołu Arcade Fire to też muzyka z tego filmu Spike'a Jonesa. Zakończenie dzisiejszej audycji będzie porządne. Wracam jeszcze raz do przewrotnego początku. Finał taki, jak ma być. Przynajmniej tak to sobie wymyślił zespół Band of Horses, bo muzyką zamykającą ich album zakończymy też dzisiejsze wydanie Atelier. Ja przypominam, że na facebook.com/atelier.wy.trójce tracklista dzisiejszej audycji. Wszystko będzie można zobaczyć, czego słuchaliśmy przez ostatnie 4 godziny. Dziękuję, Anna Gacek. Do you think that I just slowly start to fade? You could steal my livelihood and send me on my way. I know it's old, but I was caught out in the rain, so I rested under a bridge. I made some new friends. I wept. Do you really think that I'd just stand in line, wait around for you until whatever time you like? I took the pieces of a broken heart, and I had no choice. Heartbreak on the 101. Heartbreak on the 101. I'm over it. Every day you took my entire world and threw it all away. It's cold outside, I need a place to lay, so I rest beneath the bridge with the friends that I made. Couldn't really think that I'd just stand aside, take up something new or start another life. Look at the pieces of a broken heart and see what do. Heartbreak on the 101. Heartbreak on the 101. Yeah, I'm over it.